Zapraszamy do reklamy. Ale schudłaś. Stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Wątroba spisuje się wspaniale. Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać Hepa Slimin. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Ma pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 9 sierpnia, godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Na granicy z Białorusią będzie stacjonować więcej żołnierzy. O nowych ustaleniach w tej sprawie poinformował wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. Na usuwanie skutków pożaru składowiska toksycznych odpadów w Przylepie rząd przekaże ponad 40 milionów złotych. Mówiła o tym przebywająca w Zielonej Górze minister klimatu Anna Moskwa. Trwają ostatnie przygotowania do pielgrzymki rowerowej na Jasną Górę, która w piątek wyruszy z Warszawy. Do wsparcia Straży Granicznej na granicy z Białorusią skierowanych zostanie około 2000 żołnierzy, poinformował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik. Jak wyjaśnił, dodatkowi żołnierze wzmocnią działania Straży Granicznej zarówno w województwie podlaskim, jak i w województwie lubelskim. Żołnierze dotrą na granicę w ciągu najbliższych 2 tygodni. O dodatkowe wsparcie wnioskował w tym tygodniu komendant główny Straży Granicznej. Ma to związek z rosnącą liczbą nielegalnych migrantów, którzy próbują dostać się do Polski. Białoruska opozycja przypomina o 3. rocznicy sfałszowanych wyborów prezydenckich. To po nich w sierpniu 2020 roku rozpoczęły się protesty, brutalnie stłumione przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Represje trwają do dziś. W aresztach i więzieniach przetrzymywanych jest około 1000 opozycjonistów, obrońców praw człowieka oraz dziennikarzy. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. O 3. rocznicy sfałszowanych wyborów i represjach napisały niemal wszystkie białoruskie media niezależne. 3 lata nadziei, walki i wiary. Łukaszenko wciągnął Białoruś w przestępczą wojnę. Tysiące naszych bohaterów przetrzymywanych jest w więzieniach. Minęły 3 lata, a my się nie poddajemy. Można przeczytać na stronie internetowej niezależnego portalu informacyjnego Karta 97. W białoruskim łagrze na 10 lat został zamknięty obrońca praw człowieka, laureat pokojowej Nagrody Nobla Aleś Białacki, który tak mi relacjonował w 2020 roku przebieg wydarzeń. Upychali w 5-osobowej celi po 50 osób. Ludzie tylko stali, nie mogli usiąść. Nie dawali im wody. Oni dusili się z braku powietrza. To jeszcze jeden powód do tego, żeby ludzie żądali końca tego reżimu. W białoruskim łagrze na 8 lat został także zamknięty działacz polskiej mniejszości Andrzej Poczobut. Uwolnienia więźniów politycznych i zaprzestanie represji żądają międzynarodowe organizacje, Unia Europejska i Stany Zjednoczone. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W związku z rocznicą wyborów prezydenckich na Białorusi wspólne oświadczenie wydali ministrowie spraw zagranicznych Polski i krajów bałtyckich. Ponownie apelujemy o natychmiastowe i bezwarunkowe zwolnienie i rehabilitację wszystkich więźniów politycznych oraz o zaprzestanie represji i współudziału w rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie, czytamy w oświadczeniu. Na usuwanie skutków pożaru składowiska toksycznych odpadów w Przylepie rząd przekaże ponad 40 milionów złotych, poinformowała w Zielonej Górze minister klimatu Anna Moskwa. Podczas konferencji prasowej szefowa resortu podziękowała wszystkim służbom i instytucjom zaangażowanym w gaszenie pożaru, do którego doszło 22 lipca. Za nami już kilka dni prowadzenia akcji. To oczywiście nie koniec prowadzonych działań. Chciałam serdecznie podziękować za odpowiedzialne podejście, za skuteczne prowadzenie działań. W Przylepie powstała tymczasowa stacja usuwająca z wody spowodowane pożarem zanieczyszczenia. Jak informuje zielonogórski magistrat, urządzenie posłuży do usunięcia skażenia ścieku wodnego oraz 2 stawów. Ponad 500 polskich harcerek i harcerzy kontynuuje przygodę na 25. Światowym Jamboree Scoutowym w Korei Południowej. Wczoraj do późnych godzin trwała ewakuacja z pola namiotowego, gdzie jutro ma uderzyć tajfun. Najnowsze informacje zbiera Martyna Szymczakowska. Z powodu nadciągającego nad półwysep tajfunu z obozu w Semangu trzeba było ewakuować 36 tysięcy skautów ze 156 krajów. W tej grupie było ponad 500 polskich harcerzy z ZHP. Jak powiedziała Polskiemu Radiu podharcmistrzyni Olga Junkuszew, która jest w Korei, wszystko przebiegło spokojnie. Cały proces był wspierany przez organizatorów, koreański rząd oraz polskich dorosłych wolontariuszy. Młodzi harcerze z Polski trafili do akademików w 2 miastach, Jeonju i Iksan, położonych w głębi kraju. Olga Junkuszew dodaje, że nastolatkowie w wieku 13-17 lat świetnie poradzili sobie w stresującej sytuacji. Jesteśmy z nich wszystkich bardzo dumni. Widać było, że działają razem, aby cały proces przebiegł jak najsprawniej. Powrót polskich harcerzy planowany jest na sobotę. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. W piątek po mszy świętej o godzinie 7:30 z Sanktorium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na warszawskich Siekierkach wyruszy pielgrzymka rowerowa na Jasną Górę. Jej uczestnikom będą towarzyszyć rozważania i myśli kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jak mówi jeden z organizatorów, Cezary Konopacki, pielgrzymka rowerowa jest kolejną formą przeżycia duchowego. Rower jest dla nas tylko środkiem, który pozwala w tym zabieganym świecie zrealizować dla wielu osób to marzenie dotarcia na Jasną Górę, pokłonienia się Matce Bożej Królowej Polski. Ten rower stał się takim znakiem czasu, ale i szansą też na to, żeby niektóre osoby, które przez wiele lat pielgrzymowały pieszo, z różnych powodów nie mogąc tego zrealizować w takiej formie, pielgrzymowały dalej używając roweru. Na Jasną Górę pielgrzymi dotrą 14 sierpnia. Kolejna pielgrzymka rowerowa ze stolicy wyruszy 22 sierpnia z parafii świętego Łukasza Ewangelisty na Jelonkach. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie warszawskarowerowa.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem, głównie nad morzem i w południowo-wschodniej połowie kraju. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północy i w rejonach podgórskich do 22 na południowym wschodzie. Chłodniej na Podhalu około 15 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, nad morzem dość silny. Trójka do trzeciej. I tak, dzień dobry drodzy Państwo, Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński i Maciej Załęcki. Bardziej śmieszysz mnie, nie wiesz. Nie wiesz, czego chcesz, czego nie chcesz. Wiesz, to nie pierwszy raz. To nie pierwszy raz, gdy ktoś ślepo błądzi. Nic z tego nie będzie. Nic z tego nie będzie. Łzy sny, mówisz, jestem zły wczoraj. Wczoraj wołasz, bądź dzisiaj, wieszasz psy znów. Znowu rację mam, mówisz, będę sam. Nic z tego nie będzie. Nic z tego nie będzie. Świetnie cię rozumiem, zaczęliśmy źle. Co ty ze mną masz, w co ty ze mną grasz? Nic z tego nie będzie. Nic z tego nie będzie. Puść mnie, przestań szarpać się, jeśli czegoś chcesz, to od razu wiesz. Złap, puść. Złap, puść, mogę podać ci nóż. Nic z tego nie będzie, z tego nic nie będzie, hej. muszę na ciebie patrzeć. Biłem się z myślami, dobrze dziś wyglądasz, wiesz. Tender leaves him crying in the eye. Taki festiwal, drodzy Państwo, gdzie dres kodem obowiązującym jest szlafrok i klapki ze skarpetkami lub bez. Ważne, żeby w klapkach były nogi. Jest to Big Festiwalowski. Za chwilę rusza ten festiwal w Płocku. Naszym gościem jest współorganizator tego festiwalu, pan Aleksander Pietrzak. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. To kilka słów o tym festiwalu, który gdzieś ma odczarować poważny, często smutny nurt, powszechny nurt festiwalowy. No, dużo można mówić, często mamy niewiele, ale jakbym tak miał przyrównać to do... Mam takie dwie swoje metafory. Jedna to jest taka, że w tej naszej smutnej, mętnej trochę kulturze, która, no wiadomo, jest taka dlatego, bo mieliśmy ciężkie czasy, ostatnie 200 lat nie były przychylne w historii naszego kraju, więc to jest odzwierciedlenie pewne w kulturze. Jeżeli możemy wrać tym festiwalem krople kolorowego atramentu do tej mętnej trochę rzeczywistości, kultury, no to jest właśnie nasz cel. Ja sobie wyobrażam ten festiwal jako taką żarówkę, że przychodzą wielką żarówkę świecącą, do której przychodzą mniejsze żarówki i zaczynają świecić przez te 3 dni i wracają do swoich miejsc pracy, swoich domów, zarażeni tym pozytywnym humorem, świeżością, lekkością, przyjemnością, chillem tak zwanym, właśnie co miękkością, którą proponujemy przez to, żeby założyć szlafrok i nie stroić się, tylko się po prostu przyjść i dobrze bawić. Pana zapewniam, że jeżeli szlafrok, to pewnie teraz wszyscy są już w sklepach, żeby kupić odpowiednio atrakcyjny szlafrok. Powinien być taki też przepis na to, żeby ten szlafrok był wytarty, stary i nieładny. To wtedy tak. Chyba byłoby to, o co chodzi. No dobrze, to co w programie? W programie przede wszystkim dzielimy na kategorie nasz festiwal, bo to jest sztuka pozytywna, czyli szeroko pojęta sztuka. Mamy kategorię filmową, gdzie oczywiście pokazujemy ponad 35 filmów, spotkania z twórcami. Bardzo dużo w tym roku polskich twórców przyjeżdża, aktorów, reżyserów, scenarzystów i rozmawiamy po filmach z nimi. Są też takie smaczki, kilka smaczków wisienek na torcie, to na przykład pokaz Misia Paddingtona w ukraińskim dubbingu, a w Misia Paddingtona wciela się sam Władimir Zełenski, jeszcze sprzed swojej prezydentury. Bardzo ciekawe doświadczenie. Pokaz na rynku. Mamy taki pokaz jak na przykład przegląd internetu, kontentu internetowego, gdzie spotykamy się z twórcami, którzy nie tworzą profesjonalnie, ale tak półprofesjonalnie. Przyjadą z TikToka, z Instagrama, z YouTube'a, znani twórcy z milionowymi zasięgami, z którymi będzie można się spotkać i obejrzeć ich kontent. Jeszcze z takich smaczków, no to na przykład mój ulubiony chyba, sztafeta dubbingowa filmów klasy B, czyli puszczamy bardzo złe filmy, a komicy na żywo dubbingują te filmy i w zeszłym roku mamy nawet zdjęcie, że ludzie płakali ze śmiechu na tym pokazie i o to nam generalnie chodzi. To było, jeżeli chodzi o kategorię filmową. Kategoria jest jeszcze z dużych takich, to jest stand-up, czyli spotkania ze stand-uperami, z komikami, warsztaty komediopisarskie, warsztaty improwizacji komediowej, jak również gala stand-upu, na której w tym roku przyjeżdżają też duże nazwiska, dwójka naszych takich headlinerów, Antek Serek Dąbrowski, Wielka Walaszczyk, bardzo znani, oglądani, słuchani ostatnio stand-uperzy. Kolejna kategoria wielka, no to Muzeum Memów, które uczy nas dystansu do świata poprzez obrazki i podpisy na tych obrazkach. 800 metrów kwadratowych galerii, ponad 500 memów podzielonych na 17 kategorii. Drugie otwarcie, które zacznie się z pierwszym dniem festiwalu, drugiej wystawy, bo pierwsza była rok temu. I to jest duża kategoria. Oprócz tego mamy jeszcze warsztaty, które już trochę wspomniałem, ale do tego dochodzą warsztaty Lego, warsztaty filmowe, warsztaty fotograficzne, warsztaty aktorskie. No i spotkania z twórcami i cykl spotkań Big Spotkaniowski na rynku, gdzie też pokazujemy kino plenerowe. Więc cały Płock, całe centrum Płocka będzie żyło komedią i humorem. Koncert muzyki filmowej w wykonaniu 40-osobowej młodzieżowej Big Dandy Orkiestry Festiwalowej. Tak, to jest gala zamknięcia, na której dzieciaki świetne, przygotowane przez szkołę muzyczną naszą w Płocku, przez dyrygenta, będą w szlafroczkach i w wypiżamkach grały muzykę filmową orkiestro-dentową. To piękne. Czy to znaczy, że też odbiorcy, poza tym oczywiście, że zaproszeni goście, rozumiem, że będą w swoich szlafrogach i klapkach, ale czy też goście, odbiorcy też powinni mieć taki ubiór gdzieś tam pod pachą? My nikogo nie zmuszamy do tego, ale zachęcamy. Zachęcamy i oczywiście wspieramy tym, żeby wszyscy organizatorzy jesteśmy w szlafrokach. W zeszłym roku myślę, że to było 30% ludzi, którzy w pierwszej edycji mieli takie, czy oni tak na serio, czy może tutaj jest tak, tylko tak gadają, ale myślę, że w tym roku ludzie zobaczyli, że ludzie byli w szlafrokach, w tym roku będzie ich znacznie więcej i myślę, że też dodajdą do tego klapeczki. I jak będzie dobra pogoda, to wszyscy będziemy się świetnie bawić w takim właśnie wyluzowanym nastroju. Jak będzie chłodno, to na buzy, na sweterek można jeszcze szlafroczek. I to dokładnie. Cieplutko wtedy jest, bo też szlafroczek może być cieplutki. A może być ale może być też taką, niektórzy mają takie zwiewne szlafroczki, nie wiem jak to nazywają, ale to już tutaj dziewczyny w biurze się u nas tym zajmują. Są różne rodzaje szlafrokopodobnych materiałów. Może powinna być jakaś taka część komediowa poświęcona właśnie szlafrokom. Trzeba się zastanowić przy kolejnej edycji. Drodzy Państwo, Big Festiwalowski 18 sierpnia do 20 sierpnia w Płocku. Naszym gościem był współorganizator festiwalu, pan Aleksander Pietrzak. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Możesz mówić do mnie wierszem, możesz stać koło mnie, możesz spać koło mnie, gdy piszę ci piosenkę i powiem więcej. Zamarzyłem skromnie, nim to było modne, by zostać z tobą w domu cały rok. Za rogiem noc, kolejny dzień, kolejna noc. I znów nam mija noc, za nocą dzień, za dniem i znów kolejny rok. Lubię być z nią, tak, lubię być z nią, lubię być z nią, lubię być z nią, lubię być z nią, lubię być z nią. Zatrzymał się na chwilę, jakby zmiotło wszystkie pionki z naszej planszy. Już wystarczy, dzięki tyle, ale moment. Gdyby strzeli jak rakieta, wiedz, że zawsze będę czekał w kosmodromie. Mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejna noc. I niech tak mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejny rok. Lubię być z nią, tak, lubię być z nią. Lubię być z nią, lubię być z nią, lubię.

and big, but she ain't bad to you. So hit me up when you pass through. I give you something big enough to tell your ass to. Swag on them even when you're drag casual. I mean, it's almost unbearable. In 100 years, not there would I pull up on side, let you pay me back. Nothing like your leg guy, he too square for you. He don't smack that ass and pull your hair like. So I dare watch, can't wait for you to salute, chew, dip, pimp. Not many women can refute, dip, pimp. And I'm a nice guy, but don't get confused, dip, pimp. Shake around. Bez powietrza. To była Sanach i Pocałunki. W ostatnim, 70. do notowaniu listy przebojów trójki spadła z miejsca 6 na 11. Co będzie w 71? Wszystko zależy od Państwa. Trzeba głosować. Jest czas do piątku, do godziny 12. Well, some things you carry stay away. chce by tu pograć, drodzy Państwo. Radosław Nałęt za chwilę opowie o grze The Wolf Among Us. To jest propozycja dla tych, którzy lubią gry przygodowe, ale uwaga, jest to tytuł dla dojrzałych graczy. Samograj. Czy lubią Państwo gry przygodowe? Jeśli tak, to proszę zrobić głośniej, bo mam dobrą wiadomość. W dzisiejszym Samograju zajmę się serią The Wolf Among Us, która była tworzona przez nieistniejące już studio Telltale Games. Radosław Nałęcz, zapraszam. Amerykańska firma została założona w 2004 roku przez weteranów z LucasArts, którzy pracowali m.in. nad anulowaną częścią Sam & Max, a także wydanymi Grim Fandango oraz serią Monkey Island. Doświadczenia twórców zebrane przy tych projektach były gwarancją jakości. Nie dziwi, że specjalizacją Telltale Games było od początku istnienia opowiadanie historii i gry przygodowe. Nazwa studia zobowiązuje. Pomysłem biznesowym były tytuły bazujące na znanych filmach, serialach, komiksach oraz innych grach. Na koncie studia są gry inspirowane Powrotem do przyszłości, Parkiem Jurajskim, CSI, Kryminalne zagadki Las Vegas, Walking Dead, Grą o Tron, a także Minecraftem. Gry wydawane były w częściach, a gracze czekali na kolejne epizody ulubionych tytułów. Na długiej liście znajdują się prawdziwe perełki, oparta na komiksie seria The Wolf Among Us. Produkcja przyciąga uwagę rysunkową grafiką i dojrzałym scenariuszem z doskonale napisanymi postaciami i dialogami. Ogląda się to jak dobry, kryminalny serial. Smaczku dodaje fakt, że bohaterami są istoty z baśni, które uciekły z magicznej krainy, gdy ich uniwersum zostało podbite przez adwersarza. Zły wilk, królewna Śnieżka, jeździec bez głowy czy gadająca żaba znalazły azyl w Nowym Jorku lat 80. Gracz wciela się w postać Big Wolfa, szefa Fable Town, tajnej społeczności składającej się z odmieńców, bohaterów z baśni, mitologii i lokalnego folkloru. Zadaniem Big Biego jest zbadanie serii tajemniczych morderstw. I tu zaczyna się właściwa zabawa. Zadaniem graczy jest poznawanie historii, prowadzenie rozmów i dokonywanie wyborów mających realny wpływ na opowiadaną historię. Produkcja ma wielu fanów, a ciekawostkę może stanowić fakt, że nigdy nie została wydana w języku polskim, co nie oznacza, że nie ma spolszczenia. Tłumaczenia dokonali wspomniani miłośnicy tytułu, którzy udostępnili je za darmo w internecie. To spore ułatwienie, bo Wilk opiera się na dialogach i wymaga dobrej znajomości języka angielskiego. Zrozumienie tekstu pozwala na podejmowanie bardziej świadomych wyborów i prowadzenie rozgrywki zgodnie z preferencjami. Proszę pamiętać, że The Wolf Among Us to produkcja dla dojrzałych graczy, bo chociaż wygląda jak bajka, to nie ma tu szczęśliwych zakończeń. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Samograj. Gdybym miała powiedzieć, co dziś myślę o świecie, z prawą ręką na sercu. Chciałabym, że jeszcze nie jest najgorzej, chociaż czasy do życia mamy podłe. Powiedziałabym, że słowa nieczułości, a gdy ktoś mnie spyta czego się najbardziej boję, powiem, że samotnych nocy. I wojen.